kau lupakan aku ada. Ku melihat, ku mendengar, ku merasakan yang terjadi. Palingkanlah semua sejenak, pikirkanlah aku sejenak. Coba untuk mendekatiku sejenak. Seperti kehilafan saja sejenak. Pikirkanlah aku sejenak. Coba untuk mendekatiku sejenak. Pejamkanlah matamu sejenak. Diamkanlah dirimu sesaat. Coba untuk mendekatiku sejenak. Sejenak, pikirkanlah aku sejenak. Coba untuk mendekatiku sejenak. Pejamkanlah matamu sejenak. Diamkanlah dirimu sesaat. Coba untuk mendekatiku sejenak.